Pateicos par tavu atbalstu Radio Marija Latvija. Ignāciskā pusstunda. Meditācija ar svētajiem rakstiem. Dargie radio Marija klausītāji, šodien ignāciskajā pusstundā lūksamies ar Marka evaņģēliju. Soli vai divus pirms sasniegta vieta, kur esi paredzējis kontemplēt vai meditēt, apstājies uz brīdi un vērs prātu augšup. Vai apcerētu, kā Dievs, mūsu kungs, uz tevi lūkojas. Apliecini viņam savu godbību. Vai dievbīgi zemojies viņa priekšā. Esi atnācis būt Dieva priekšā. Būt ar Dievu, kurš ir ar tevi. Sagatavojies lūkšanai. Lūdz Dievam mūsu kungam žēlastību, lai visi tavi nodomi, darbības un lēmumi būtu vērsti tikai un vienīgi uz kalpošanu viņa dievišķajai majestātei un viņa slavināšanai. Lūdz dievbīgu sirdi, kas spētu droši un varonīgi mīlēt. Un tagad ieklausies evaņģēlija fragmentā. Jēzus izgājis no Tīras robežām, caur Sidonu nonāca pie Galilējas ezera. Pāriedams Dekapolis apvidu, un pie viņa atveda kurlmēmo un lūdza, lai viņš tam uzliek roku. Paņēmis to savrup no ļaudīm, Jēzus ielika savus pirkstus viņa ausīs, un ar siekalām aizskāra viņa mēli, un paskatījies uz debesīm, nopūtās un sacīja viņam – Efata! Tas nozīmē atveries. Un tūdaļ atvērās viņa ausis un atraisījās viņa mēles saišķis, un viņš varēja pareizi runāt. Jēzus viņiem pavēlēja nevienam par to nekā neteikt, bet jo vairāk viņš liedza, jo dedzīgāk viņi par to sludināja un jo vairāk brīnījās sacīdami. Viņš visu labi ir darījis, kurliem viņš dod dzirdi un mēmiem valodu. Lūkšanas sākumā meditācijas noskaņā vēro cilvēkus, kuri atnāk pie Jēzus ar kurlmēmo. Vēro, kā viņi aizbilst par slimnieku. Viņi vēlas, lai Jēzus uzliek rokas. Uz viņa. Jēzus bez ierunām atsaucas lūgumam. Mēģini apbrīnot viņu lielo ticību un gādību. Tāpat kā jebkuru citu evaņģēliju, arī šodienas par kurlmēma cilvēka dziedināšanu var lūgties un izprast dažādos līmeņos. Dievs nevēlas, lai mēs saslimtu, un arī to, ka ciešanas un nāve patiešām nav viņa doma. Galu galā, kad Jēzus staigāja pa zemi, viņš pastāvīgi dziedināja un nevienu reizi nevienam neteica, topi slims. Tāpēc Dievs mums nav ciešanu avots, bet gan glābiņš. Viņš ir glābiņš fiziskajās un garīgajās ciešanās. Arī tu vari atvest pie Jēzus sev dārgus cilvēkus. Cik bieži tu to dari? Ko visvairāk vēlētos atvest pie Jēzus? Šodienas evaņģēliju var lasīt arī reliģiskā nozīmē, atvērtībā Jēzum un viņa glābjošajam vārdam. Kad cilvēks gatavojas pieņemt kristību sakramentu, viens no tā elementiem ir efatas rituāls, kura mērķis ir atvērt ausis kristāmajam, lai viņš dzirdētu Dieva vārdu un atvērt muti, lai sludinātu, ko viņš dzirdējis. Jāsaka gan, ka žēl, ka mēs tik maz apzināmies, ka šī efata no šodienas evaņģēlija attiecas uz katru no mums, jo mums visiem ir nepieciešama pilnība, pilnīga atvērtība Dieva vārdam un gatavība tam sekot. Tiemžēl vesela virkne kristiešu, kas ir mūsu brāļi un māsas, bieži ieņem tiesneša pozīciju attiecībā uz Dieva vārdu. Viņi saka, man patīk tas, ko saka Jēzus, bet man nepatīk tas, ko saka cilvēks. Jo tas nav man par labu. Klausoties šos vārdus, kāda tevī dzimst vēlēšanās, ko tu gribētu lūgt? Vai tu tici, ka Jēzus spēja izdarīt visu? Mēs varam lasīt arī Efata vārdus sociālajā izpratnē par atvēršanos citiem cilvēkiem. Diemžēl mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā saīrst tradicionālās sociālās struktūras un to vērtības. Mēs dzīvojam interneta laikmetā, kurā cilvēkiem, īpaši jauniešiem, šķiet, nav vajadzības tikties klātienē. Jo viņiem ir vieglāk sarunāties vienam ar otru caur ekrānu, nekā piemēram pie galda. Savā iztēlē apstājies Jēzus tūmā. Kā viņš dziedina slimnieku. Uzmanīgi vēro ikvienu žestu, vispirms viņš cilvēku paņem savrupu no ļaudīm. Tad pieskaras slimajām vietām, tad paceļ skatu uz debesīm. Visbeidzot vēršas pie slimnieka. Viņš saka: Efata, atveries! Kādu brīdi vēro dziedinātā prieku. Iedomājies, kā arī tu esi šis sirkstošais cilvēks. Kā Jēzus tevi aizved savrup, thank you. ļoti vērīgi tevī skatās. Viņš vēlas pieskarties tavām slimajām vietām. Vai tu ļausi viņam to darīt? Paliec brīdi ar to savās pārdomās. Kādi mēs esam? Diemžēl ļoti bieži par otru cilvēku atceramies tikai tad, kad viņš mums ir vajadzīgs, kad nonākam neiespējamā situācijā. Tātad varētu teikt, ka šodienas evaņģēlijs ir par mums, par tevi, par mani, par mums. Kas tik bieži ir slēgti Dievam un citiem cilvēkiem. Efata. Tas nozīmē atveries. Kristus šodien saka tev, man, mums. Efata. Atveries. Kas tev visvairāk traucē paklausīt? Kas neļauj tev atklāti ar viņu runāt? Kādu iemeslu dēļ tu viņam neusticies? Lūdzu Jēzu, lai viņš dziedina tevī visus baiļu avotus. Un iekšējos šķēršļus. Thank you. viņš lauž tavus aizsardzības mehānismus. Kungs Jēzu, mēs tik bieži klausāmies Tavā vārdā un tik bieži paliekam Tam nedzirdīgi. Atver ausis Tavam vārdam un atraisi mēli, lai mums nebūtu bail to sludināt. Tagad ar pateicību atceries situācijas, kurās Jēzus tevi dziedināja. Atceries cilvēkus, kuri šajos brīžos atveda tevi pie Jēzus. Tagad tu vari par viņiem lūgt. Lūdz arī Jēzum, lai savā ceļā tu satiktu labus garīgos pavadītājus un viedus biktstēvus, kuri palīdzētu tev augt garīgajā dzīvē. Tagad tu vari lūgt arī par to. Noslēdzot meditāciju, no sirds uz sirdi, izsaki Kungam, kā šis evaņģēlija fragments